lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Omikron budzi grozę na świecie, w Polsce zabija wariant Delta. Trwa walka z czasem w kopalni Bielszowice, pod gruzami wciąż jest jeden z górników. Waszyngton i Moskwa potwierdzają, we wtorek rozmowa Biden-Putin. W Polsce do tej pory nie potwierdzono obecności mutacji omikron koronawirusa. Za zdecydowaną większość zakażeń odpowiada wariant Delta. Ostatnie dane epidemiczne to 25,5 tysiąca nowych przypadków. Zmarło ponad 500 pacjentów. Gdzie zakażeń było najwięcej, o tym w relacji Joanny Stankiewicz. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu, prawie 4300, oraz na Śląsku ponad 3300. Jak mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, jesteśmy w apogeum czwartej fali zakażeń. Ten szczyt raczej już mamy osiągnięty i czekamy teraz na ten moment przesilenia, wszystko przed nami. Dlatego tak istotne jest też, by te spadki były kontynuowane. Niestety zmarły 502 osoby chore na COVID-19. Jak podkreśla dr Michał Sutkowski, zgony są konsekwencją zakażeń sprzed około 2 tygodni. Poza tym chorzy zbyt późno zgłaszają się po pomoc. Późno się pacjenci zgłaszają, późno wykonują testy, późno trafiają do szpitala i wtedy można ich nie uratować. To są sytuacje dramatyczne, ale już coraz bardziej powszechne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 2 lata od wykrycia pierwszych przypadków COVID-19 w Wuhanie geneza pandemii wciąż jest zagadką. Światowa Organizacja Zdrowia powołała nowy zespół naukowców do zbadania sprawy, ale Pekin nie zgadza się na dalsze śledztwo. Najczęściej komentowane hipotezy dotyczą naturalnego przejścia koronawirusa ze zwierząt na ludzi, być może na targu owoców morza w Wuhanie, oraz ucieczki patogenu z wuhańskiego laboratorium, jednego z największych ośrodków badań nad wirusami nietoperzy na świecie. Chińskie władze z kolei twierdzą, że wirus mógł przybyć do Chin na importowanych mrożonkach. Wskazują też na badania sugerujące, że krążył na świecie już zanim wykryto go w Wuhanie. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego górnika uwięzionego pod ziemią po wczorajszym wstrząsie w kopalni Bielszowice. Pierwszy z poszkodowanych wydobyty w nocy trafił już do szpitala, z drugim nadal nie ma kontaktu. Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Raimund Horst powiedział, że ocalały górnik był przytomny. Pracownik był przytomny, świadomy, skarżył się na ogólne potłuczenia. Prawdopodobnie, ponieważ to była wstępna diagnoza ratownika medycznego o złamaniu dolnej kończyny, natomiast pełną diagnostykę i stan jego zdrowia będzie przedstawiony przez lekarzy już ze szpitala w Sosnowcu. Akcja prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Ratownicy muszą ręcznie przerzucać skały, by dostać się do zasypanego górnika. Waszyngton i Moskwa potwierdzają, we wtorek rozmowa Biden-Putin za pośrednictwem łącza wideo. Jej głównym tematem będzie napięcie na linii Rosja-Ukraina, informuje Biały Dom. Z kolei Kreml twierdzi, że rozmowa ma dotyczyć realizacji porozumień z czerwcowego szczytu w Genewie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że podczas rozmowy, która odbędzie się poprzez połączenie wideo, Joe Biden i Władimir Putin omówią szereg tematów dotyczących relacji amerykańsko-rosyjskich, w tym strategiczną stabilizację, cyberataki oraz kwestie regionalne. Prezydent Biden podniesie kwestię naszego zaniepokojenia aktywnością militarną Rosji na granicy Ukrainy oraz potwierdzi przywiązanie Stanów Zjednoczonych do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, napisała w komunikacie Psaki. Według amerykańskiego wywiadu Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą około 70 tysięcy żołnierzy i może planować inwazję na ten kraj. W piątek prezydent Joe Biden ostrzegł, że przygotowuje poważną odpowiedź na potencjalną rosyjską agresję na Ukrainie. Biden oświadczył, że nie akceptuje wyznaczonej przez Władimira Putina czerwonej linii, jaką według rosyjskiego prezydenta byłaby ekspansja NATO na Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzięki filmowi Romana Polańskiego Pianista historię jego niezwykłego ocalenia poznał cały świat. 110 lat temu urodził się Władysław Szpilman, kompozytor i pianista, przez kilkadziesiąt lat związany z Polskim Radiem. We wrześniu 1939 roku występował w studiu niemal na chwilę przed zbombardowaniem rozgłośni. W dużym studiu na Zielnej, pamiętam, ustawiał mikrofony Olgier Straszyński. Artyleria bardzo mocno ostrzeliwała, nie wiem czy specjalnie, ale wydawało mi się, że jakby nawet specjalnie gmach radia. No ja byłem troszeczkę wystraszony. On chciał ustawić fortepian bliżej okna, go prosiłem, żeby dali. Mówi, proszę pana, to nie ma żadnego znaczenia, panie Władysławie. Jak pan wierzy, to niech się pan pomodli. Jak Romnie mówi szrapnel, to i tak z nas nic nie zostanie. Szpilman po upadku Powstania Warszawskiego nie opuścił miasta, ukrywał się w gruzach. Przed śmiercią uratował go niemiecki oficer Wilm Hosenfeld, który sam, po tym jak dostał się do sowieckiej niewoli, zmarł w syberyjskim łagrze. Instytut Pamięci Yad Vashem nadał mu tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju popada dzisiaj śnieg, na wybrzeżu i południu w towarzystwie deszczu. Na Dolnym Śląsku sam deszcz i tam najcieplej 3 stopnie. Z kolei najchłodniej na Suwalszczyźnie minus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zofia, jestem emerytką. Około 1600. Mam na imię Hanna, pracuję w sklepie. Prawie 1700. Jestem Błażej, mam warsztat rowerowy. Ponad 2000. Kuba, tata dwójki dzieci. Razem z żoną ponad 4000. A ty wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Niższe podatki to jeden z elementów Polskiego Ładu. Dzięki nim Polacy zyskają rocznie 17 miliardów złotych. Niższe podatki, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Nie pytaj, co bym chciała dostać pod choinkę. Najskrytsze pragnienia ukryte mam w głowie. Wyczytaj w moich oczach, o ile umiesz czytać. Nie pytaj, co bym chciała, bo nie odpowiem. Nie pytaj, co bym chciała, bo nie odpowiem. Nie pytaj, co bym chciała, bo nie odpowiem. W sumie wszystko mam, a nawet więcej, lecz coś mogłabym dostać w prezencie. W sumie duży tłok w szafach, w szufladach, co mi nowy w prezencie składa. Co jej nowy rok w prezencie składa? Co jej nowy rok w prezencie składa? Pod choinkę chciałabym choinkę i trzecią i czwartą choinek cały las, by ogonka błysnął ptak przycisk. Przeżyć dnie, świat zielony jeszcze odrobinkę. Przecież więcej nie powtórzy się. Pod choinkę chciałabyś choinkę i trzecią i czwartą choinę. Jak ja lubię, Franku Poranku, te dzieci, które tak pięknie prowadzone są przez niezwykle utalentowaną Basię Stenkę. No i potem tak to właśnie brzmi, bo zaczęliśmy dzisiaj naszą zagadkową opowieść tą właśnie piosenką i jest to nasza mała muzyczna zagadkowa premiera. Słowa Basia Stenka, muzyka Ryszard Leoszewski, grupa artystyczna Arfik ze Szczecina. Pozdrawiamy Was serdecznie, wiem, że nas słuchacie teraz. Jest to świeżuteńka, pachnąca śniegiem płyta, niby zima, ale właściwie to właśnie, czym pachnie śnieg? Oto jest pytanie. Jeżeli ktoś to wie, to niechaj czym prędzej do nas napisze. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No ale tych premier dzisiaj będzie u nas więcej, ponieważ premierowo przyjechała do nas z daleka, co ja mówię, z bardzo daleka. O właśnie, pani Tosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd do nas pani przyjechała? Przyjechałam z Zielonej Góry i mieszkam w Drożkowie pod Zieloną Górą w takim miasteczku. Miasteczku czy wiosce? No w takiej wiosce. No, tak bardzo dobrze brzmi wiosce. Wiesz, jak ja bym chciała mieszkać na wsi, ale wszystko przede mną. Tosiu, wytłumacz mi, jak to jest, że wy z końca Polski pędzicie do tego zagadkowego studia. W zeszłym tygodniu siedział tutaj na twoim miejscu Kuba, który przyjechał do nas, skąd on przyjechał? Z Mysłowic spod Krakowa, a teraz ty rozbiłaś bank. Z Zielonej Góry, spod Zielonej Góry. Chciało ci się? Tak, przyjechałam w piątek, rano, nie, wieczorem mniej więcej przyjechałam i w sobotę tam gdzieś chodziliśmy po Warszawie i dzisiaj właśnie w radiu. I jak, wyobrażałaś sobie, że to radio będzie tak wyglądało? Nie. A jak sobie wyobrażałaś? Myślałam, że będzie po prostu inaczej, bo nie wiedziałam, że takie będą tutaj zasłony i w ogóle. I nas się musimy zasłaniać. Tosiu, czy ty lubisz mieszkać w Drożkowie? Tak. A za co najbardziej lubisz ten swój Drożków? Dlatego, no bo tam jest dużo też zwierząt dzikich i na przykład dziki do nas przychodzą, czy tam lisy i są lasy i jeziorka, więc tak fajnie jest. Z takim pięknym uśmiechem o tym opowiadasz. No to teraz posłuchaj. Słyszysz? Co to takiego jest? Jakaś woda? No, tak to brzmi niestety, ale jest to szum lasu. O, teraz słyszysz? Słyszysz? Rozpoznajesz? Tak. I co ci to przypomina? Kury. A kury masz? Nie. A na wsi są? Są. Od sąsiadów mamy jajka. Wiesz, poprosiłam twoją mamę, aby napisała o tobie kilka słów i mama napisała tak. Tosia lubi tańczyć, chodzi na zajęcia z hip-hopu, ma bardzo fajną grupę rówieśników, więc razem, Tośka, świrują. Jak wygląda wasze świrowanie? No, tańczymy sobie po prostu i wygłupiamy się czasami, mamy bardzo fajnego pana i tak po prostu bardzo fajnie się tam bawimy. I mama napisała także tak. Tosia bardzo lubi czytać, wciąga książki jedną po drugiej. I to przyda się w naszych poczytajkach czy tadełkach, ale zanim, czy ty wiesz, co zrobimy zanim? Będzie zagadka? No pewnie, podpowiedź numer... Jeden. Uwaga. Bohater naszej zagadki, bohater, był kawalerem aż do roku 1849. Pamiętasz ten rok? Nie. Kiedy to jego żona pojawiła się w opowiadaniu niejakiego Jamesa Rhysa. Bohater naszej zagadki jest patronem bankowości, żeglarstwa, ale także złodziei, sierot, rodziny królewskiej oraz Nowego Jorku. No i jeszcze tak, jeszcze ich... noworodków, tak. Ale jeszcze flisaków, kupców, młynarzy, pasterzy, rybaków, piekarzy, rzeźników, krawców, podróżników, więźniów, adwokatów, notariuszy, handlarzy zbożem, właścicieli i żebraków. Rety, ile on ma do roboty? Coś ci to przypomina? Nie, jeszcze nie. W roku 1890, czyli ile lat temu? Dokładnie. Pomogę ci, liczyłam w nocy. 130 lat temu bohater naszej zagadki pojawił się także w centrum handlowym. W Kanadzie bohater naszej zagadki ma swój własny kod pocztowy. Jaki? A taki. Och, oho. Bohater naszej zagadki ma różne nazwy na całym świecie. Na przykład Nick, Father Christmas, Black Peter, Kris Kringle, La Befana, Singla, Sinkerklas. Coś? Gdzieś już dzwoni? Tak trochę. To teraz będzie bardzo dzwoniło. Uważaj, jego najwierniejszymi przyjaciółmi są Kometek, Amorek, Błyskawiczny, Fircyk, Pyszałek, Tancerz, Złośnik, Profesorek oraz najpopularniejszy... No niech się odezwie do nas, ten najpopularniejszy. Aż chyba zaspał. Rudolf Czerwononosy, który dołączył do świątecznej ekipy w roku 1939. O, teraz się odezwał. To on. Dziewiątym. No, Tosia stawiona? Mikołaja. A pan Mieczysław Gajda? Gdy nikogo nie ma w domu lub gdy wszyscy są zajęci, dla każdego zostawia prezencik. Och, jej. A numer telefonu podamy, pamiętasz? Ile to było tych dwójek? 7? Dwie były. Ale 7 było trójek. No, dzwońcie do nas. Słuchajcie, jak ja długo czekałam na to, aż znowu będę mogła usłyszeć głos tej uroczej, 4-letniej dziewczynki. Gdy nikogo nie ma w domu lub gdy wszyscy są zajęci, dla każdego zostawia prezencik. Och, jej. A my bardzo, bardzo serdecznie witamy panią o przepięknym imieniu. Tosiu, zgodzisz się? Klara, ładne imię? Tak. Ile Klara ma lat? Dzień dobry. 6. Super, skąd do nas dzwoni? Z Majdanu Brodzińskiego. A gdzież ten Majdan Brodziński jest, proszę pani? Jakiś miasto? Brodziński. A przepraszam, widzisz, słabo usłyszałam. A gdzie on jest? No, co tu odpowiedzieć, nie? Może jakieś miasto duże jest obok? No. Piaski. No to mi podpowiedzieliście, dzięki wielkie. No, to już bliżej, dziękuję. Czyli z południa państwo dzwonią do nas, takiego wschodniego południa. Jest tam tata blisko gdzieś koło ciebie? Tak. To uściskaj tatę, bo ci podpowiada, kibicuje, trzyma kciuki. Kochany jest, co? O. O. Klaro, my tutaj czekamy na odpowiedź. Jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Mikołaj. Fanfary poproszę. Czy to się jak zrobi? Tu. Słuchajcie, to jest debiutantka. Przepięknie było jak na pierwszy raz. Panienko Klaro, czy panienka z nami jest? Tak. Czy panienka lubi rozmawiać? No, tak. Ach, od czasu do czasu. A w tej chwili? Tak. Dobra, słuchaj, a... Co musi się zdarzyć, żeby Klara bardzo szeroko uśmiechnęła się? Co ci sprawia największą frajdę, największą radość? No dużo tego jest chyba, co? Mam nadzieję taką. Bo wiesz co, wiesz dlaczego ja cię o to pytam? Dlatego, że bardzo chciałabym, aby jutro... Pamiętasz co jutro? Jakie święto mamy jutro? Tak. Jakie? Mikołaj. Tak, żeby Mikołaj domyślił się, co sprawia ci największą frajdę, żeby to przyniósł, a ty wtedy tak pięknie, szeroko się uśmiechniesz. Dobry pomysł? Ja już napisałam list do Mikołaja. No. To dobrze, mam nadzieję, że on świetnie potrafi czytać i że przyniesie to, co ma przynieść. Życzę ci tego z całego serca. Ściskam cię. Mogę cię uściskać? Dobra, dzięki. Tak. Pozdrów tatusia, całą rodzinę, całą miejscowość, której nazwy nie pamiętam, wybacz. Nawet Lublin pozdrów cały. A my pozdrawiamy ciebie, dobrze? Dobrze. Pa, pa. Cześć. No, to teraz w nagrodę ciekawostki. Zakładając, że każde gospodarstwo domowe na świecie zostawi dla świętego Mikołaja dwa ciasteczka z kawałkami czekolady, święty zjadłby 374 miliardy kalorii, 33 tony cukru, 151 tysięcy ton tłuszczu w ciągu tylko jednej nocy. Gdyby Mikołaj mógł przebiec w 8 minut 1,5 kilometra, musiałby nieustannie biec przez 109... Tośka, wieków, aby spalić wszystkie te kalorie. Zakładając, że Mikołaj potrzebuje prezentów dla prawie 2 miliardów dzieci na całym świecie i na opakowanie każdego podarunku potrzeba 80 centymetrów zdobionego papieru, w sumie należałoby zużyć około niemal 3 milionów kilometrów papieru do opakowania. No, to wystarczy, aby owinąć nim cały świat, całą kulę ziemską, 60 razy. Podobają mi się te brwi twoje wysoko podniesione. To znaczy, że jesteś zdziwiona, zgadza się? Tak. A ja również. Och, Mikołaju, to ty już sobie odpocznij. Usiądź wygodnie w naszym zagadkowym fotelu i posłuchaj. Dzieci wiedzą lepiej. Prezenty wlatują tylko ja i potem Mikołaj wlatuje, ale... Brzuch to ma taki gruby. To jak on do tego komina się dostanie? Już wiem, co wpycha Mikołaja. Proszek. Ale jaki taki zmięsający. Wolek się wiluje i wpada do komina. I potem człowiek się wiluje i wpada do komina. I znowu przetalotuje i się odmniejsza. Powiem, a przybywa, żeby zobaczyć, jak fajnie w domu sprawdza, ile mamy zabawek. I mówi, wow, mogę z wami się pobawić? A dziecko mówi, tak, do komina. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Och, coś mi się Tosiu zdaje, że ty lubisz książki? Tak, bardzo lubię. To mam nadzieję, że dla ciebie to będzie prawdziwa uczta. Zobacz, trzymam w mojej tym razem prawej dłoni, bo lewa zajęta. Książkę, zobacz, tak przepięknie zilustrowaną, onirycznie, pastelowo. Jak człowiek patrzy na tę okładkę, to się nagle uspokaja. Przynajmniej ja i moje ADHD na pewno. Książkę tę napisał Stepan Zawrel. To jest Odnalezione słońce. I teraz posłuchajcie. Dawno, dawno temu ludzie żyli w lasach. Tak jak ty, Tosia. Wstawali o świcie, a kładli się o zmierzchu. Każdego wieczora wchodzili na szczyt góry i palili tam ognisko, żeby pokazać słońcu, gdzie dokładnie powinno wzejść następnego ranka. Robili to również po to, by oddać cześć słońcu, które towarzyszyło im, kiedy szli rąbać drwa albo na przykład zbierać jagody. A słońce oświetlało im drogę, kiedy zmęczeni wracali do swoich chat. Słońce przypatrywało się też dzieciom. One łowiły ryby w potoku, grały w kulki, bawiły się w chowanego. Dzięki jego światłu drzewa rosły, okrywały się liśćmi i kwiatami, a ptaki śpiewały i skakały z gałęzi na gałąź. Działo się tak przez wiele, wiele lat. I wiesz co? I pewnego dnia, ciach, słońca nie było. Szukali dorośli, martwili się, prosili, płakali. Nic. Weszli na wysoką górę, rozpalili ognisko i nic. I wiesz, kogo było potrzeba, aby słońce wróciło? Było potrzeba jednej maleńkiej dziewczynki. Maleńka dziewczynka miała dużo większą wiarę od siebie samej. Miała wiarę w to, że słońce powróci. Ale jak tego dokonała? Odsyłam was do tej przepięknie wydanej, przepięknie napisanej i namalowanej, bo to są takie malarskie z rozmachem, zilustrowane tutaj obrazy. Odnalezione słońce. A teraz ja nie wiem, jak to zrobię. Muszę się przyspieszyć, bo zobacz, ile tych książek mamy, Tośka, widzisz? Tak, bardzo dużo. Ale teraz biorę do ręki Małe charaktery, psychologiczny magazyn dla dzieci. I wiecie co? I wzruszyłam się, kiedy otworzyłam pierwszy, drugi, trzeci numer, bo tu przysłano mi aż trzy numery. Dlaczego? Dlatego, że małe charaktery w tych trudnych czasach, kiedy każdego dnia docierają do nas smutne informacje, kiedy siedzimy na tak zwanym online, kiedy mamy problem, żeby spotkać się z przyjaciółmi, kiedy różnie jest w naszych domach, one pozwalają nam zrozumieć siebie, swoje emocje, to w jaki sposób mamy żyć, co zrobić, żeby cieszyć się tym życiem mimo wszystko. Wspaniali specjaliści, świetne opowiadania, dużo dobrej zabawy. Ja wam bardzo serdecznie polecam. To jest gazeta. To jest chyba kwartalnik, tak. Małe charaktery. Serdecznie polecam. A teraz to już ja nie wiem, w jaki sposób to będzie. Jeszcze szybciej, uwaga, uwaga. Śmieci. To, o czym dorośli ci nie mówią. Bogusia Niszewski, Max Korwider. Dokładnie tydzień temu trzymałam w dłoni książkę O choroba. A tu jest następna. Jak oni pracują? Pojęcia nie mam. Są wszędzie. Leżą w lasach, pływają w wodzie, unoszą się w powietrzu. Znajdziemy je w jedzeniu i w organizmach zwierząt. Trzeba wreszcie zrobić z nimi porządek. To jest książka dla tych, którzy rozumieją, że tematu śmieci nie można zamiatać pod dywan. Książka dedykowana osobom od 8 roku życia do 113 lat. A jak ktoś ma 114, to co? Ja tam bym pozwoliła mu też czytać. Następna książka, szybciutko, szybciutko. Wspaniała seria. Opowiem ci, mamo, o świętym Mikołaju. I to jest taka książka, którą możesz ty, Tośku, wziąć do ręki. Mama, tata, babcia, dziadek, ale także jak na imię ma twoja najmłodsza siostrzyczka? Gabrysia. Gabrysia. I Gabrysia także, zobacz, bo są takie okrągłe rogi książki, grube kartonowe kartki dla każdego. Smoczyca śpi. Bianka Szulce i Samara Hardy. O ile się to tak czyta, mam nadzieję, że tak. To jest świetnie zilustrowana książka, a przede wszystkim interaktywna. Ona wyciąga ręce swoje książkowe do zabawy z tobą. Cichutko, cichuteńko. Właśnie utuliłam do snu smoczycę łobuzicę. Więc powolutku przewróć stronę i uważaj, żeby jej nie zbudzić. O nie! Przy przewracaniu strony nagły podmuch zatrzasnął drzwi. Szybko, sprawdźmy, czy smoczyca śpi. Jest tyle zabawy, tyle błysku w tej książce, tyle uśmiechu i radości. Serdecznie wam polecam. Smoczyca śpi. I teraz jeszcze mamy Plaster czarownicy i inne baśnie. Ilustracje Piotr Fomfrowicz, a napisała po mistrzowsku, jak to ona, Małgorzata Strzałkowska. No, ten tekst iskrzy. Ilustracje przepięknie się dopełniają. Ja wam serdecznie polecam. Plaster, czarownicy i inne baśnie. A teraz trzymam książkę, która bardzo mnie poruszyła i wzruszyła. I bardziej jest dedykowana waszym rodzicom. Ale ponieważ Artur Andrus wysłał mi tę książkę, to pomyślałam, że jest tutaj tyle osób, które go lubią, może i kochają, bo to jest niezwykle uroczy, zdolny, wspaniały człowiek, który całe swoje wielkie serce zostawił w tym miejscu, w którym teraz tu siedzimy. A teraz wydał na świat kolejną swoją książkę, absolutnie wyjątkową. Antylopa spod Beskidzia zilustrował Daniel de la Tour, a napisał oczywiście Artur Andrus, który jeździ po świecie, zagląda ludziom w oczy, iskrzy i błyszczy humorem, inteligencją, świetnie pisze i myślę, że ta książka sprawi tym, którzy go dobrze znają, choćby z anteny, wiele, wiele frajdy, radości. Antylopa spod Beskidzia, Artur Andrus. No i teraz będą mikołajkowe sprawy. Nowa praca świętego Mikołaja. Michel Diagnozzo zilustrował Sergio Olivotti. No i święty Mikołaj, pracownik sezonowy, traci robotę. I kim ma zostać? I oto jest zagadka, i oto jest pytanie. Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to będziemy raz po raz wybuchali salwami śmiechu. Bo tyle radości, tyle dobra w tej książce jest. Nowa praca świętego Mikołaja. No a teraz takie cudeńko na sam koniec. Prezenty z okienka Tarogomi. Świetnie zilustrowana książka, która rzeczywiście w swoich stronach ma, zobacz, powycinane okienka. A widzisz? A w tych okienkach tak znajdują się bohaterowie tej książki. A bohaterom tej książki prezenty przynosi, no, rzecz jasna, kto taki? Mikołaj. Święty Mikołaj. Pewnie, że tak jest. No, myślę, że tutaj jest dużo miejsca także dla waszej fenomenalnej wyobraźni. I ostatnia informacja poczytajkowa nasza. Literacka podróż Hestii. To jest wspaniały konkurs i właśnie został wczoraj rozwiązany. Marta Kisiel i jej książka Małe licho lato z diabłem. Krzysztof Łapiński, Dzik Dzikus, Marcin Szczygielski, Oczy Michaliny, Katarzyna Wasilkowska, Świat Mądka. To są nominowani. Teraz fanfary poproszę. Tu, tu, tu, tu, tu. Ponieważ główna nagroda trafiła w bardzo zdolne, czułe dłonie Katarzyny Ryrych, która napisała fenomenalną książkę pod tytułem Lato na Rodos. Dużo tych tytułów, co? Dzisiaj? Tak. No to teraz niech zabrzmi nowiuteńka, świeżuteńka piosenka z przesłaniem, abyśmy częściej patrzyli sobie w oczy, częściej ze sobą rozmawiali i nigdy nie zapominali, że żyjemy, tak Tośku? Że czujemy, mamy kochające serca i komputer nigdy, przenigdy nie będzie potrafił zastąpić nam kogo? Rodziców. Mhm. I kogo jeszcze? Rodziny. No pewnie, po prostu człowieka. Z dedykacją dla was, naszych zagadkowych słuchaczy, od zespołu waszych rówieśników, z małego TGD. Gdzie się podział rower? Gdzie się podział wiatr? Gdzie podziała się ekipa, co zdobywa świat? Gdzie się podział basen? Gdzie się podział las? Czy na moje urodziny wpadnie któryś z was? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Patrzę w jeden punkt, niby jestem tu, ale mało realnie. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Modlę się o cud, żeby było znów, żeby było normalnie. Gdzie się podział wyścig? Gdzie się podział mecz? Gdzie podziało się ognisko na patyku chleb? Gdzie się podział dotyk? Gdzie się podział śmiech? Czy na swoje urodziny ktoś zaprosi mnie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Patrzę w jeden punkt. Się albo spotkamy, choć to wcale nie fajnie. Cały rok na online. Nie poddawaj się, ty wiesz, ja wiem, że najlepszy przed nami. No to jeżeli już oderwiecie się od ekranu komputera, czy od jakiegokolwiek innego ekranu, to posłuchajcie, jakie dziecko może mieć w XXI wieku marzenia. No i znowu, jak co roku, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i wiele, wiele innych wspaniałych fundacji zamienia się w świętego Mikołaja. Aby spełniać marzenia dzieci chorych, dzieci biednych, a my możemy im w tym pomóc. Jakie to są marzenia? Posłuchajcie, słuchawki i kubeczek, kuchenka dla lalki, zamek średniowieczny albo koparka, wózek spacerówka dla mojej laleczki, kalendarz adwentowy i bombka na choinkę, krzesło do mojego biurka, spodnie dresowe rozmiar 122 poproszę, hulajnoga. Czy wy marzyliście kiedyś o spodniach dresowych? Ja myślę, że bardzo rzadko, że raczej jest tak, że rodzice po prostu wam te spodnie kupują. Sami obserwują, czy z nich wyrastacie, czy nie. A wyobraźcie sobie, że w tym kraju jest naprawdę dużo dzieci, które chodzą w połatanych portkach. Wiesz, co to znaczy? Tak. I są głodne. No, statystyki są przerażające. Ile głodnych dzieci mieszka w naszym kraju? My zazwyczaj interesujemy się tymi, które są daleko stąd, ale tutaj mamy ich także wiele i myślę, że zwłaszcza w tym przedświątecznym czasie. Bardzo proszę, aby każdy z was uważnie rozejrzał się dookoła i zauważył, bo niewiele trzeba, żeby pomóc. Każdy człowiek ma jakieś marzenia, prawda? A teraz spełni się moje marzenie, ponieważ do naszego zagadkowego studia przybył ktoś, kto zabierze nas w przepiękną, zagadkową podróż. No bo już jutro mamy święto. I ja sobie tak pomyślałam, że z tej właśnie okazji razem wskoczymy do książki. Ta-dam! Wszyscy świętują. I razem z jej autorką, Joanną Rzyską, powędrujemy tropem przepięknych świąt. Co ty na to, Tośku? Tak. Dobrze. Tak? Ale tak czy tak? Tak. Super. Zatem zaczynamy. Dzień dobry, pani Joasiu. Dzień dobry. Które zakątki świata możemy dzięki pani odwiedzić? A w książce jest ich akurat dosyć dużo, ale myślę, że mogłoby ich być jeszcze więcej. Wybierając do książki święta, odkrywałam, że jest ich tak dużo i tych miejsc, gdzie ludzie świętują, jest tak dużo w zasadzie w każdym kraju. Jest coś ciekawego, a co lepiej, są kraje, gdzie świętuje się na przykład co trzeci dzień. Są bardzo ważne święta. Do takich krajów należy Indonezja. Bardzo mi się to podoba. Tak. Teraz uwaga. Pani Joanna napisała po mistrzowsku, to znaczy trudno tę książkę wypuścić z objęć. Tak rozmawiałyśmy przez telefon wcześniej, bo ona i wabi kolorem najpierw. Fantastycznymi ilustracjami i pozdrówmy tutaj dwie panie, niezwykle uzdolnione również, Agatę Dudek i Małgorzatę Nowak. Tak, Acapulco Studio. Tak. A potem zagłębiamy się w te historie i one już są nasze. To tak jak mama napisała, Tośku, że ty wciągasz książki i ten też wciągniesz, ja ci to gwarantuję. Uwaga, Surwa, Bułgaria, festiwal kukierów. Czy ja to przeczytam? Il Carnavale di Venezia. No tak, Włochy. Karnawał w Wenecji. El Carnaval de Barranquilla. Dobrze? Dobrze. Kolumbii. Le Feile Padraig. Irlandia? Tak, Święty Patryk. Będzie pani mnie poprawiała. Miripo, Wybrzeże Kości Słoniowej. Semana Santa fantastyczna. Hiszpania, Śmigus Dyngus, Polska, Hanami, Japonia. Powwow, Stany Zjednoczone. Mawsim Al-Wurdud. Czyli Maroko. Festiwal Róż po prostu. Izda Kralu, Czechy. Jest jeszcze święto z Hiszpanii, Indii, Chin, Francji, Mongolii, Włochy mamy tutaj, Meksyk, Izrael, Szkocja, Serbia, kraje alpejskie. No i jeszcze kończymy to wszystko szaloną balangą sylwestrową. Ale zaczniemy teraz, uwaga, od głębokiego wciągnięcia w nozdrze powietrza. Tośka, pani Asiu. Czujecie? to jeden z najpiękniejszych zapachów tego świata. Jaki zapach dla ciebie jest najpiękniejszy? Nie wiem, dużo zapachów ja lubię. Na przykład lubię lawendy. Oho, uspokaja. A pani Joanna? Ja bardzo lubię jaśmin i róże. A lubi pani kwiaty wiśni? A, też lubię bardzo, zwłaszcza lubię je jeść. To w takim razie zostańmy przy kwiatach wiśni. Z czym to się pani kojarzy? Mnie się to święto kojarzy z padającym śniegiem, chociaż jest to środek wiosny w Japonii. I jest to taki czas, kiedy Japończycy, Japonia jest bardzo długa, więc to święto trwa prawie 3 miesiące, bo w niektórych miejscach zaczyna się już bardzo wcześnie, na południu, w marcu i ciągnie się aż do końca kwietnia, do początków maja, kiedy w Japonii kwitną wiśnie, kwitnie sakura. Odmian wiśni Japończycy mają ponad 600 i wtedy w Japonii bierze się wolne. Japończycy świętują to bardzo poważnie, biorą sobie urlopy. Niektórzy nawet objeżdżają Japonię, żeby podziwiać wiśnie w różnych miejscach swojego kraju i świętują tak bardzo, bardzo apetycznie, ponieważ rozkładają sobie pikniki, kocyki, koszyki, buteleczki z winem pod drzewami i siedzą i patrzą. To jest kraj niesamowitych estetów. Oni są tacy bardzo spokojni. Jak byłam w Japonii, to wydawało mi się, że jestem najbardziej nerwową osobą zawsze w danym miejscu, bo Japonki siedzą tak spokojnie, szeroko rozstawiają nogi. Uziemienie, nie? Tak, tak, tak. I patrzą. I właśnie to jest takie święto obserwowania przyrody, ale też przebywania w gronie rodzinnym, przygotowania pysznych posiłków i obserwowania tych pięknych wiśni, których Japończycy mają bardzo dużo. W samym Tokio jest taki park, w którym mają 2000 drzew wiśni. To jest naprawdę olbrzymia przestrzeń. Oszałamiające chyba to są widoki, bo wyobraźcie sobie, że nagle w naszym mieście wszędzie mamy dywany z płatków kwiatu, że całe restauracje są w tych płatkach pięknie pachnących, drzewa, budynki, nasze mieszkania, domy, wszystko. Jakie tam niesamowite zapachy muszą unosić się w powietrzu. Tak, i zapachy, i też no, myślę, że to jest chyba najbardziej fotografowane święto na świecie. Jak się wpisze w internecie hanami, to pokazują się tak piękne zdjęcia, że trudno uwierzyć, że to jest prawda. Wydaje nam się, że to są chyba jakieś namalowane obrazki, bo rzeczywiście w tym różu, w tych dywanach delikatnie różowych płatków oni sobie siedzą. Sami są też bardzo malowniczy i fajnie się nowocześnie ubierają już dzisiaj, ale zdarza się też, że z okazji świąt te bardzo eleganckie Japonki zakładają kimona. I no jest to chyba takie święto, które jakoś kojarzy mi się tak najbardziej bajkowo z tych wszystkich świąt. Bardzo pasuje do zagadkowego studia naszego, mam wrażenie, najbardziej. Powiedziała pani o tym, że tam pojawia się wino. Czy dzieci piją wino? Nie. Jasne, że nie, ale mogą pić inne oczywiście, różne napoje wspaniale przygotowane przez japońską mamę albo tatę. Natomiast, pani Joasiu, co możemy znaleźć w koszyku japońskiej rodziny? Japońska rodzina ma w koszyku przede wszystkim pudełeczko. Te pudełeczka nazywają się bento. I to jest bardzo taki stary zwyczaj pakowania jedzenia. I w ogóle w Japonii jedna rzecz to jest smak, a druga rzecz jak to wygląda. No jedno, ten, drugie ważne. Tak, i tak ten aspekt ważne. Estetyczny jest bardzo, bardzo ważny. I w tych pudełeczkach Japończycy je noszą i do szkoły, i do pracy. Na różne okazje mają pudełeczko, mają bento. Mają również specjalne pudełeczka z piknikami w czasie podróży pociągiem. I w tym pudełeczku w czasie świąt można oczywiście znaleźć to, co my już znamy, czyli sushi, ale są też kluseczki. Te kluseczki mają kolory hanami, czyli kolory białe, różowe i zielone, płatków wiśni i liści drzewa wiśni. Mogą się znaleźć onigiri, czyli takie kanapeczki z ryżu, które trochę przypominają sushi, ale są dużo większe. Zawija się je w algi. W środku może być, to było dla mnie zaskakujące, bo w środku w onigiri może być coś słodkiego. Nie się zawsze ryż, dla nas, prawda? I alga kojarzyła z czymś takim jak ryba albo z jakimiś warzywami, a oni jedzą tam coś słodkiego sobie wkładają. No i popijają to dorośli Japończycy oczywiście. Popijają to albo sake, czyli alkoholem na bazie ryżu, albo winkiem, który jest robiony ze śliwek, takim bardzo słodkim winkiem. A dzieci? A dzieci mają mnóstwo odmian herbat. W Japonii pije się herbaty zielone, żółte, białe, pije się je słodzone, niesłodzone. Są pyszne herbaty jaśminowe, są nawet takie automaty, Tosiu, wiesz, w dużych miastach, że jak zachce ci się pić, to masz taką wielką lodówkę, tutaj też w radiu stoi taka lodówka, ale tam jest zazwyczaj kawa, woda, prawda? Takie tradycyjne rzeczy. A w Japonii są osobne lodówki na mrożone, zimne herbaty. Jest ich tyle i niektóre są bardzo niedobre. Ja kiedyś tak, no tak pierwszą lepszą sobie wybrałam i ona była strasznie gorzka, niesłodzona, w ogóle mi nie smakowała, potem już nigdy jej nie zamawiałam. Mm-hmm. Nie mamy przyzwyczajonych też naszych europejskich kubków smakowych do tego, do czego oni przyzwyczajają się od malucha. Ale słuchajcie, drogie panie, wspaniałe święto pachnącej wiśni. Warto uświetnić jakąś dobrą muzyką. Czy to się zgadza? Tak. No i chyba najlepiej, żeby ta muzyka pochodziła z kraju kwitnącej wiśni. No, czyli byłoby super. Ten kraj nazywa się jak? Japonia. Jasne. I love you. Nogare, nogare, tadori tsuita. Kono heya. Nani mo kamo yurusareta koi janai kara. Futari wa marude tsute neko mitai.千葉に埋もれた秋箱みたい。だからお前はこねこのような鳴き声で。キシムベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば。 それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。 Ozaki Yutaka, I love you. I to jest piosenka, którą wysłała mi Alicja Tan, osoba, która zakochała się w Japonii, a teraz tutaj podejmuje nas japońskim sushi. Tutaj, to znaczy u nas w Warszawie. A ja powiem wam tak, w języku, którego używają mieszkańcy tego kraju, przepraszam, można wyrazić 20 różnymi słowami. Ten piękny krawek świata jest jednym z najczystszych. Ciekawostką jest tu fakt, że na ulicach największych miast nie ma koszy na śmieci. W kulturze tego kraju ważne miejsce zajmują kapcie. Są one używane nie tylko do chodzenia po domu, ale także po szkole, restauracji, a specjalne kapcie mamy także do tego, aby pójść sobie do kibelka, czyli do toalety. Japończycy na całym świecie znani są także z tego, że ze swojej właśnie niesamowitej punktualności ich pociągi spóźniają się średnio 18 sekund. Rety. Ja już wiem, dlaczego rzadko Japończycy dobrze się czują w naszym kraju. Ale my teraz, drodzy Państwo, wybierzemy się w podróż do Afryki, bo tam odbywa się festiwal, który przepięknie pachnie różami. Jesteśmy w górach Atlas w Afryce Północnej, w absolutnie bajkowym miejscu. Z jakiego powodu bajkowym? To jest rzeczywiście dolina jak z książki, otoczona górami. W dole płynie rzeka, Dolina Dades. Zwana jest również Doliną Róż. I to jest takie miejsce, gdzie jest cudowny klimat dla rolników, bo jak na kraj ciepły, upalny. Jednocześnie otoczenie gór i rzeki powoduje, że jest dosyć chłodno. Nie ma, nic się nie, uprawy się nie niszczą, nie suszą. I w tych okolicznościach bajkowych uprawia się różne rośliny, ale między innymi są największe i najpiękniejsze plantacje róż. Stąd nazwa Dolina Róż. Jak pachnie miasto w czasie trwania festiwalu? Możemy sobie wyobrazić, co, Tośku? Tak. Lubisz zapach róży? Tak, to lubię. Wyobraź sobie, że tych róż jest tak dużo, tych płatków, takich delikatnych, muślinowych. Ja tam, wiecie co, nie śmiałabym po nich stąpać, bo one są takie subtelne i delikatne. Ale przecież Markończycy świętują nie tylko festiwal róż, celebrują także święto kwitnących migdałów, prawda? Tak. Święto daktyli. A co potrafią zrobić z płatków róż? To bardzo ciekawe. Z płatków róż robi się różne przysmaki, ale główny powód, dla którego róże są takie cenne i dla którego są również bardzo drogie, to jest najdroższy składnik, najdroższy olejek, eliksir do produkcji perfum na świecie. I bez róży nie byłoby Christiana Diora, nie byłoby perfum Chanel. To jest bardzo, bardzo cenny zapach, ale żeby uzyskać taką malutką buteleczkę eliksiru, Tosia, trzeba zebrać dziesiątki kilogramów róż i jedna zbieraczka, róże zbierają kobiety, zbiera się je rano, kiedy jest jeszcze chłód, kiedy płatki są świeże, one wtedy mają najintensywniejszy zapach i w tym momencie trzeba je zerwać, kiedy ten zapach jest mocny, bo upał może spowodować, że on trochę wygasa i w ciągu kilku godzin każda z tych pań, która zbiera płatki, potrafi ich zebrać około 30 kilo. Wiesz, jakie płatki są lekkie, prawda? Tak. To wyobraźcie sobie, ile koszyków na plecach te kobiety muszą zebrać, żeby uzyskać parę kropli nektaru. Tak, ale perfumy to jedno, a teraz wyobraźcie sobie, jak ja żałuję, że tego nie mam w kieszeni. Cukierki różane, konfitury z róży, herbata z róży, woda różana, cudownie działająca na nasze cery. Kremy z różą, mydła z różą, olejki, perfum, już bym chciała tam lecieć, wiecie. Myślę sobie, że teraz z tej Afryki bardzo trudno stamtąd jest wyjechać, ale hop, w zagadkowy sposób przeniesiemy się na naszą polską wieś. Dlaczego? Ano dlatego, że pani Joasia powiedziała mi, 2 dni temu chyba, że jest taki zespół, który ostatnio miał premierę i oni świetnie śpiewają. I rzeczywiście, i pomyślałam sobie, że zrobimy sobie taką naszą małą, zagadkową premierę z tęgimi chłopami i z piosenką Mietlarz. Kopytek cielaczki, gęsi roztrzepane, wszędzie gubią puch. Wymiotło, lecz poleć, póki grają nam, z tobą każdy kroczek ma sens, każdy taniec nam. Zmaćka podsieleje, Michał wciąż się śmieje, ma nie boli noga, Ewa gniewa się. Poleć, póki grają nam, z tobą każdy kroczek ma sens, każdy taniec zna. Fruną czarownice, zwiedzać okolice, w której jak zaklętej znika cały kurz. Rety, ile ich tu jest? I każda na miotle. Uciekamy? Czy zostajemy? Ja bym została, bo ja byłam bardzo grzeczna. A ty, Tośku? Ja bym chyba też została. Ależ jesteś odważna. No to dobra, jak jesteście takie odważne, to ja nie zwiewam. Zostajemy. Co to był za śmiech? To był śmiech Perchty. Perchta grasuje w takiej określonej części Europy, a mianowicie w krajach alpejskich. Najczęściej uwielbia Tyrol, Bawarię, ale Perchta ma też wiele kuzynek. To jest olbrzymia rodzina. Kult Perchty to jest kult pogański, germański. Okropny zresztą, on był zabroniony w XV wieku, bo uznano, że to jest coś strasznego. Jak można po prostu tak świętować pojawienie się czarownicy, wiesz? Ona leci, słyszycie? Na miotle. Słyszę to, słyszę. O miotłach nie słyszałam, ale za to myślę, że jej kuzynka Baba Jaga spokojnie mogłaby przylecieć na miotle. Perchta natomiast ma chustkę na głowie. Wygląda jak taka stara babcia, tylko taka trochę zaniedbana. Ma często dziurawy sweterek, jakiś taki wyciągnięty płaszczyk i bardzo długi dziób. Ten dziób zakrywa jej całą twarz. Fuj, ten zapach. Czy ona w ogóle się myje? Nie wiem, ale są Perchty, jest Berchta, jest Petra Baba. Można by i można z Joanną Rzeza, która napisała tę fenomenalną książkę. Naprawdę świetna. Wszyscy świętują. Jak zobaczycie, jak wygląda okładka, to się zakochacie. My serdecznie polecamy i, że tak do rymu powiem, powolutku się żegnamy. Bardzo dziękuję Pani Asiu, że Pani do nas przyszła, że tę wędkę dziękuję. Zarzuciłyśmy i mam nadzieję, że nasi zagadkowi słuchacze zechcą sięgnąć po tę wspaniałą książkę i po inne książki, które polecamy. Tośku, dzięki, że przyjechałaś z tak daleka do nas. No, odezwiesz się? Jesteś tu? Tak. Dobra, okej. No a pożegnajmy się dzisiaj taką pastorałką, na którą czekam przez calusieńki rok. Do usłyszenia za tydzień. Katarzyna Stoparczyk. Może ciepło tysiąca lamp i choinek blask obcych ulic nic nie pomoże. Zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić? Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka? Tyle, co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże. Piękny z choinką dom i aniołów w piórach zwierząt. Autopromocja. Mikołajki w Trójce. 6 grudnia będziemy mieli dla Państwa konkurs. Niezbyt trudny, a może całkiem łatwy. Wszystko zależy od punktu widzenia, a ten zawsze można zmienić. Zwłaszcza, że do wygrania będą wideorejestratory. Do usłyszenia w mikołajkowej audycji Pora na Trójkę. W poniedziałek między 6 a 9. Sponsorem nagród w konkursie jest XBlitz, polski producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów samochodowych. XBlitz.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu w portfelach seniorów zostanie więcej pieniędzy. Jeżeli twoje świadczenie wynosi do 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie zapłacisz podatku. A jeżeli przekracza tę kwotę, zapłacisz niższy podatek. To więcej pieniędzy na codzienne i te bardziej odświętne potrzeby seniorów. Emerytura bez podatku już od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Mamo, zapiszesz mnie na basen? A ja chcę na karate. Mnie jeszcze na balet. Dodatkowe zajęcia dają im tyle radości. Ale skąd na to wszystko brać? Dzięki programowi niższych podatków w ramach Polskiego Ładu Polacy zyskają rocznie 17 miliardów złotych. My zyskamy ponad 4 tysiące rocznie, a to oznacza, że... Będzie basen! Karate! Tańce! Juhu! A ty już wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl.